گران محترم والدین کو دو مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 199 نمبر 61 چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی 5/8/2008 کی شعر جدید ملاوی دو فتحیہ ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جاگیر ارون او نمدی سرسول حو کریشی سید اللہ طرف نو سرسول کریشی سلحا فللله الحمد نو کو زائلان چې فللله الحمد اوس خو معنا چې فللله الحمد یک کیواز الله الذي حمدنا نبل چالا د خدای تو صفاتنا یک کیواز الله الذي بل چالا نشته رب السماوات و رب الارض چې رب او مالک دا اسمانو رب د زمکو د رب العالمین او رب د ټول مخلوقات و له الکبریا او فی السماوات او هغه الله له چتواله په اسمانو په زمکه له الکبریا. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے چھے اللہ ہوئی الکبریاء ردائی العزمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما القیتہو فی النار العزمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہما القیتہو فی النار عزمت اولوی چدا ندازم اللہنگ دے کمائی لیقو بشانی ہی والکبریاء و ردائی او دا تکبر و لوی والی چی دی نا دا زمان سادر دی نا چی سوک زمان راکا گی او سوک دا تکبر و دی عزت مندائی داوی کی چی زیم زیم زیم زیم نو فمن نازانی فی حیمان و القیتوهو فی النار اللہو ازی ورط لڑکوم ورط غرزوم لوی چی کم دا نو آغا فاللہ الحمد رب السماوات بس دا اللہ لاز مناسب دا چی اللہ دا زان صفتونو کی زکا اللہ کشتے کنا ولو الکبریاء ولو الكبرياء في السماوات والارض اواغ الله للويدا فاسمانوكي والارض وفزموكي يوسين لرحمه الله شيخ الشيوخ شوفات كده نداية نويل او سيخط له فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ولو الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم نداية نويل او سيخط له ولو الكبرياء في السماوات والارض طول مره توحيد خدمت کرو كنا چه کم سره کارونو اکی پا خیر کم شنو ولہو الکبریاء اواغ اللہ علی دیو چطوالے و غٹوالے فی السماواتی پا سماوانو کی ودردی و بزمو کی وہو العزیز الحکیم اواغ اللہ علی زورور نداغ پا شریعت باندی روان شاہ الحکیم حکمت والا دین طالب ام حکمت در کی صورت کی دفت شبیہ اکڑا ثم جالنا کالا شریعت من الامر فتبیہا فقانون دا اللہ باندی روان شاہ اللہ رب رضا نظام مقرر کردے پاغی پس روان شاہ دا غیر ممنا فائز و عجر و تخویفات او دلاء اقلیاء فائز ذکر کرلو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. سورة احقاف مکی سورت دے نزول کے شپکش پیتم نمبر دے پس دی صورت جاسیه او مخ که دی صورت زاریات نا پس دی صورت جاسیه او مخ که دی صورت زاریات نا شپکش پیتم نمبر دی ربط او مناسبت دی مخ که صورت سرا یو دا چه به دعوه دا صورت مومن فادعو الله مخلصین له الدین آغی بانده اعتراضون وارد دل ندی صورت کے آخری اعتراض او داغی جواب دویم دا صورت جاسیہ کی دلائل بیان کل آیات دیر زیاد احقاف کے مطالبہ دا دلیل کئی دا مشرکانو نا زتاسو یو دلیل پیش کی کنا ما خود عمر دلائل پیش کل بلا وجہ جاسیہ کیوئے جعلنا کا علی شریعت من الامر دل تداغی شریعت وضاحت کی اللہ تعبدو الا ایہ اغدا دے چھ اللہ تعبدو الا اللہ جو اجتماع آیات کی بلا وجہ سورۃ جاسیہ کے دلائل عقلی سورۃ احقاف کی اور سارا نقلی ذکر کی اور سارا نقلی دلائل ذکر کی بلا وجہ سورت جاسیہ کی ہوئی چھ غیرم خلاصول نشی ولا متخذو من دونه اولیاء من دون اللہ اولیاء لسم آیات کی ہوئی التشپاگم کی ہوئی خلاصول سو چھ الٹا دشمنان بھئی دعوت سورت اغا دفع آخری شبی آخری اعتراض مشرکانو صرف دعوی ایزا مرا اغا خوبا ددی دا نم دا برکت نخالی نده منگا دی دا نو مخلو او دی تا سوال کو کاؤریم نا و قبلیم نا دی دا نو مغست اللہ دا برکت نا خالی نی منگا پا دی بانی اللہ تا نزدیکی گو اتیشتم آیات کی دی جواب کی سر دا سورت نا شلم آیات پوری یو سبق دے فدے کی قرآن مقام عقلی دلیل درہم آیات کی بیا مطالبہ دلیل سرورم آیات کی بیا زورنا برامدد شی غیر اللہ چداول تاسو رامدد کوئی انزم شپاگم آیات کی گم آیات کی زورن پینکار دا قرآن چیزے کا خو گمراہ ہے ہی کنا آتم نہم کے دو اعتراضون جوابونا لسم آیات کی نقلی دلیل یو لسم کی بیاد کافرو اعتراض او داغی جواب دیار لسم و سوار لسم کی خوشحالی بیا دو قسم د خلکو او تزہید من الدنیا دیو اشتم نا نقلی دلیل او بیا دفع اعتراض او د شوبی مرکزی شوبا اتیشتم آیات کی او بیا ترغیب القرآن پا واقع دا جناتو چاو کام درشم قرآن مجید تمین راو چتای چی پیریانو تغوگ دیو تا تغوگ که نخود آخیر دا سورت کی تسلی او ختم پا یارا بانده امتیازات دو صورت ومن اضل ممن يدعو من دون الله دویم ما كنت بدعا من الرسل نیخ و نیم درم دا اولاد دو قسمه سلورم اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا کافران لے مزید اور کڑوی بدی سرتنا داخرت مزید پاتشوی اول دو سورتنا دو قرآن مقام حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم را لے گل دی کتاب دی طرف دا اللہ ضرور حکمت والنا کہ انکار دیتے ہو کو نوال عزیز ضرور دے اوی منا نوال حکیم دی حکمت والا ذات پہ کہ سخت راضی ہے کہ ویم حکمتی عقلی دلیل دا کتاب چکم خبر رکی دا خصد عقل نا خلاف ننو ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما ما خلقنا السماوات والارض نمی پیدا کری اسمارون اوزمکا وما بینهما اسو چمی ازدی کری الا بالحق مگر دپار دخکار کول دا حق چه حق مسل اخکارشی یا الا بالحق بکلمت کون مگر پا کلمی دو کون باندی سدوم را گران کارو اسمارون اوزمکی خویو کون سر پیدا دینو یا الا بالحق حقیقت تیسے لبی ندی ناو پا حقیقت بناز بانے پیدا دی ناو سلو بین دی پا جل مسمع ولی تقدیر یا جل مسمع او دا پارا دا اندازہ کولو دا نیٹے مقرر نیٹے مقرر پہ اندازہ شی نزورنا گورا اسمان اسم کی تو منو قتل زیدی خالق سوکتے او د دې خالق کتاب را لګلو متاز دا غین انکار وکو والذین کفروا ما انذروا مورزون آکسان چې انکار کړو آکسان چې کفر کړو هغه ان کو والذین کفروا ما انذروا آکسان چې انکار کړو د قران نام ما انذروا دا غسنام چیده یا رولی کی گی نموریزون ڈڑکا ان کی دی آم آون زرو پا مانا کی نموریزون سر یوزائی دی یوزائی دی دو موریزون سر نو اموریزون آم آون زرو آکسان چنکار کڑ دی قرآن نا آم آون زرو موریزون داغ مستائی کتاب نا چیده پی یا رولی کی گی اون زرو کوات داوائی استا عمل ډیر مزیدار دی چې څوک کوي کوا او طالب خوشحالي د نوبیا اعتراض نه کوي خود انذار نه اعتراض کوي عام ما انذرو ز کوي عام ما انذرو دا غنه چې دی یارو لیکيږي کا کاما ابشروشی او زیر اولوار کئی چستا عمل دیر مزیدار دی تو دیر خسڑی او لکسیفتون اولو شروع کی نبیا اعراض نکی ناما انزروی زکا خاص که اما دا کتابنا چیزی پی یرو لکی گی استا عمل ناکار دی او ناکار دی اولو خی مورزون دی دی اعراض کون کی قول رای تم ما تروس دلائل پیش کرل تانسو با دیخ پلا مسئلہ و دلیل راڑی کنا غیر اللہ را مدد کوئی او نور چا ترا مدد شوائی نزوی پا دیخ پلا خبر و خیولک دلیل راڑی کنا دا را مدد کئی خلق آغا سوک چا آغا خالقی نو دا خالقان دی دویم دای ثابت کئی چی خالق سر ابرا خشتے دا خونشتے نشتے دا خونشتے نزوی پا دیر آمدت کولو باندے یو کتاب اسمانی پیش کئی یا کو پورا کتاب نی پورا کتاب نو دا اسمانی علم سنمون راوڑی دا اسمانی علم سنمون راوڑی سلور سزونو تا پا دیو آیات کیوئی سنگ ایر آمدت کوئی خالقان ندی پیدا کون کی ندی دویم نو دے پیدا کون کی سر برخ ہم نشتے چگنی نو دے پیدا کون کی سر برخ دا اوغ سر ایسا دار دی اوغ سر ایسا ہم نشتے نزا دا خو ندی خطا سبیام لگیا چو منگ ایر آمدت کو نو پدی ایر آمدت کولو باندے س دلیل راوڑی یا خو پوره یو کتاب چې د اسمان نه نازل شوی قرآن په دې نازل دی چې دا مدد شو د چا حق دی دا الله نو تاسو داسې یو کتاب راوړی چې په دې نازل شوی چې را مدد شو د غیر الله څه دی حق دی او د الله نه علاوه بل څوک را مدد کول څه دی جایز دی په دې باندې راوړی پوره کتاب تاسو وایئ چې پوره کتاب به په دې څنګه راوړو کو پوره نه شي راړی ځا نو یو نمونه خو آسماني علم نه بابقیه دا اسمانی علم نصفاتی نو اغا خوراوڑی کنا اغام نشی روڑی دا دور طریقو سر پیرات کئی قول آرائی توم و تو آئی خبر می کئی یا خبر ایتاسو آئیوین ای آغا چی بلی ایتاس دا اللہ نیلاوا آرونی مازا خلقو من الارد او خواهی ماتا چیسی دی پیدا کردی دزمکینا مازا خلقو من الارد چیسی دی پیدا کردی دزمکینا سی پیدا کردی نو خالقان ندی دویم ام لهم شرکن فی السماوات آشته دی لرا برخ پاسمانو که تد برخ خواندان دی نا تفصیل سبا کی کرو دیر پاجیب انداز سرا قردو اللذین زامتو من دونه و توای چراو بلی قردو اللذین زامتو من دونه راو بلی تاسو آغا چه تاسو پی داوی کوئی لا یملکون دا مالکان ندی مسقال ذراتن السماوات ولا فی الارض مالکان ندی بیاوی وما لهم فیهما من شرک دو اشتم آیات دا سبا وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظهیر آنولو سکم دادیان شدنی سدار دی ام لهم شرکن فی السماوات آیشتی دیلرا سبرخ باسمار نکی ایتونی بی کتاب من قبل آزا راوڑی ایتونی بی کتاب من قبل آزا راوڑی تاسوی کتاب من قبل آزا مخ کی دینا مکمل کتاب چی پا دی مسئلہ بانی دالی چرا مدد شبل چاہتویل جائزی چی تا دون من دون اللہ چی پا دی بانی کنا ایتونی بی کتاب من قبل آزا راوڑی ماتا بی کتاب نیو کتاب من قبل آزا مخ کی دینا مکمل کتاب او آثارت من علم یا سنمنا او پات من علم دی علم دا پخوانونا چه پخوانون پاتی او آثارت من علم یا سنمونا ده نمونا و پاتی ده علم ده انبیاؤنا چه مکمل نی نو خیر رئی که خودی کنا علم ده انبیاؤنا دانو چه من علم علم آو قرآن چه ستا علم ملی دی دانو چه سڑی پلان کی مولی سب کتاب کلی کلی دینا او آثارت من علم بقیت من علم الانبیاء پاتی ده علم ده انبیاؤنا آثار و آثارتن تعبیرتن اوکو ذکر علم آغی چه داغی پا قال او پا حال باندی اثری تش سند علم نده چگینین سند یافته ده او آثار ده علم دی دیتا علم نو یوازی بلکہ علم آغی چی پا قال او پا حال سری پا بینا کیو مسر رازی او پا عمالو کیو مسر راشی تغییر راشی برابر وال راشی اخلاقو کی فرق راشی نو دغی تا چی کم دے تش سند او چی ما مدرسه کی سبق ویلے دے دا تش علم ندے اثارت من علم نمونا علم اثر غواڑی دیو جنہ تعبیر پا اثارا باندے کردے دے او اثارت من علم یا سنمونا دے علم دے پیغمبران ان کنتم صادقین کہ ای تاسو رشتنی پا دیخپل دعاو کی حکم دعاو چی غیر اللہ را مدد کل دا اللہ نا الہو بل زیارت بابا را مدد کل دا جائزین کنتم صادقین کہ تاسو رشتنی پا را مدد کل دا غیر اللہ کی ومن ظل ممان اثر ما سر پریدا چرت دے دا اخیری اثارت من علم نمو نشت دے بلکہ اثارت من ظلالت نشتے دا گمراہ اثر شتے دا علم اثر نشتے البتا دا انبیاء کرامو دا طولو اتفاق اپا دے خبر دے چه رامدد چه غیر اللہ توینو او گمراہ دے چه غیر اللہ تا دا اللہ نا الہو بل چاہتا بغیر دا اسبابونا رامدد شوی بخپلو اجتونو کی نو علوی گمراہ دے نو فاتوہ پی لگئی چه اثر دا گمراہی دے او اثر دا علم رشت دینا ومن ظل ممن یدو من دون اللہ چوک تلوی گمراہ دا آغا چانا چه بلی من دون اللہ دا اللہ نا الہو من آغا سوک لا يستجيب له الى يوم القيامه لا يستجيب له الى يوم القيامه چه قبول والے نشی کول دلارا لا الى يوم القيامه بکول کی خود لا يستجيب له چه قبول والے ول نشی کول الى يوم القيامه وتزقوي چه خلق و شیطان چال لے او مشرک تدا وسوسه ذل کیا چی چه اولیاء دے پوار پخی گی نہ اولیاء دے گو پوار پخی گی تلوار بنہ کہے پا مزا مزا پا غواری دیر تاجیبه نکه خیر ده اولیاء کرا کرا نیوزگار کارونه و تزیاتی دا اولیاء و دیک پوار پخیگی نو اللہ وی من لا استجیب لوی لا یوم القیامه دی خلاوی چی ارش پک میاشتی دو میاشتی تو انتظارو کاننا که دیو تا لگی آئی لگی آئی لگی آئی و تر قیامتو تا انتظارو کی خکوله نشی من لا استجیب لوی لا یوم القیامه آسو کرام دد که چی لا استجیب لوی چه قبول والے نشی کولے دلرا الہی ومن قیامت تر قیامت والا قبول والے نشی کولے وهم عن دعائهم غافلون او دی دی دی بلنی دی ننا خبران وهم عن دعائهم زویل قول اللہ رازی کیا نا کنا غیر زویل قول اللہ هم دا قلمند دا پار رازی وهم عن دعائهم غافلون او دا نیکان بندیان او دا چی دی را مدد کیان دعائیهم دا بلنو دی مشرکانونا دا بلنو دی خلقونا غافلون بلکل نا خبر دی اور خبرو تنی پتو تم نشتے پتو تو اید سر نشتے لا يسمعون ولا يدرون روح المانی وی لا يسمعون ولا يدرون او ریمناو پتو تم نشتے تفسیر کرد روح المانی وی چنگا وی زکا چی دے را مدد کئی دا چی دے را مدد کئی نو دے بیا گٹ را مدد کئی جمادات لکا خزا را مدد کڑے او دا رنگی چی کمدنو دا قبر چونہ سٹلے او قبر غرگے پزان باندے والے جارو پزان باندے والے او بوتان را مدد کری لکا دیندوانو نو اگرٹی نو ایک خوڑو شک نشتے چیغا یوری نا او طول خلق خبر دے لا اسمعون ای نوری دویم که آغا رامدد کی چیغا زویل ارواحی زویل قول که عیسا و عزیر ہم مثال کی دغوی که عیسا و عزیر والملائکا فرشتے رامدد کی یا عیسا علیہ السلام رامدد کی او یا عزیر علیہ السلام رامدد کی یا لوی زوان رامدد کی یا پیر بابا را مدد کی یا دیوانا بابا را مدد کی یا ملالیم و سرنا بابا را مدد کی لگیا دو دا دی پسی کاروی لی دوتا دا را مدد کی سیدو شریف را مدد کی نو چه دا سیدون را مدد کی نو دا ویزویلو قولو کی ویزن بیا چی دی نو آغا نیکان خلقو او زن بدانو زن نیکان را مدد کو لکه عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام یا نور اولیاء کرام لویلوی چی دیر شوی دی اللہ دی قبرون منور کی نو آغا نیکان بو او یا با بدانی وینو پنجاب پیرانی زن چرسیان مرشی قبر رو لجور کی پلٹی پیم دا پاس با قبر لگولی ما قبر للاڑ مونگا مونگا تماشا کولا چلولو غرد زیارتو او آغی بانی داغ پلٹو لگی در وسر خوا کی او پلٹو چی کم نه نداغیر او برید نوار برخ رو لی نوی پیر سیب و او پادشه دی او آغا چی کم نه لاور کی داغ قبر وانی با جشن مناوی دو جشن انگیر او برید خرو لی داسیم پیری بکی دنه چې هغه بیا خلک را مدد کی برلیان خو ځنه دا رستنی چې سمړي دي برلیان نورانی استاد نه کو دا شته عقیده باندې مړي او هغه را مدد کول کیږي دا په دربار لیکلي دربار انواریه عالیه دربار انواریه عالیه نو چې په کومه عقیده دا هغه او پاغه هغه مړي نو هغه را مدد کول نه سره را مدد کولې که بده مشرک را مدد کولې نو یا باندې کان را مدد کی یا او بدان را مدد کی نو یې کنه کان را مدد کی نو یو اغیم ناوری هم آن دعا ایم غافلون وی دی نا خبر دی ولی نا خبر دی زکا و یا وجه ولوی وی اغیل اللہ رب رزد دا سنیمتون ور کردی چه بیادی دنیا تا توجه نکی ہی توجه نیشتی سرا او ستاسو پرس کا داسو کی اوتن چه کمدن آغا گاڑی رو داغا کردی جیاز زان لزولی لکا زدل تا قرآن وام او غزان لسا لزولی دی جیاز لزولی دی خود مزی و اوچت روان دی اور ډیر د خیالاتو په دغه کې اوس که خیری ختم را روان دي چې ختم وشي بیا به زداسه زما بیا به دای زما او ځان لاغه چې کمونه یو لوی پلانینګ جوړ کړی دی ازما د خبرې اوري نه اړو خبرم نه چې د کومه دنیا کې ناشته نو چې د جنت په مناظر او دغه په نعمتونو باندې شي مشغول شي دا ساره دې ته فکروم نه کمپیوټر ته ګوري نه موبایل ته ګوري موبایل ته کړه لګیا دی او دا موبایل کې چې کمونو گیم کوي خواږه سر ملګری لګیا دی ګپ لګیا دغه کې د سر هم سره نه خبر هلته موبایل باندې سخ مصروف نه دی نه دی خبر غریب نو وای چې بس نیکان خلک چې دی از جنت په مناظر وسو دی مشغول دی عادی تسمیږي نه چې دې دا خبرې اوري او دویم چې کم دی دویم روح المانی وسره سر کې ویل چې لا اسمعون اوري زکنه اوري چیا خو جمادات را مدد کئی جمادات او کانی بوٹی خواه خواهوری نا او یا چه کم دینو زویل قول دا اقل والا را مدد کئی زویل روح خوایا بدانو یا نیکان نو چه بدانو دا غید ناوری دو وجه وی یو دا چه دیتا سم ندی ای پا مناظرو کسی دی مشغول دی نعمتونو که مشغول دی او دوین دا وجه نا چه دی دا آواز اللہ اغیط او رینا ذکر دا آواز دا شرک تے او پا دے بانے غیخ پکی گی لا خوفن علیہم ولا هم یحزن چی دا آواز دا سدے دا شرک تے نو اللہ رب العزت پتا دا آواز او رئی نا وی ذکر چی پا دے باغی سکی گی خپکی گی نو اللہ وطن او رئی داگے باباوی دا خونو چی وی روح المانی خوی دا ندی بیلی چی او رئی نا روح المانی خوی دا ندی بیلی چی او رئی نا خوی ده جنت پا مشاغلو که مشغول دی پا مناظرو کسی دی وی مشغول دی نوی لکاوری خوی پام وطا نکی اللہ اسمعون تک سر که نگوری چه غافلون روح المانی سر کلی کری چه لا اسمعون او لا یدرون نوری اون خبر دی ادا غیشتی نگوری غریب پیوستر که دا قدر لگون تا که کم زوره دی بل غیر زوی لکول دا چه کم ناکار خلق را مدد کی تاغوت را مدد کی او بدان را مدد کی وی اغیی پا دوزخ کی دی پا دوزخ کی در سر چه کمدنو اغیی دی دینا خبر ندی پا دنیا کی چه دی و سری پا غاق بانی درد دی او غد دی خواه که چه کمدنو خیستم مولایی سب کسر لگوی نه دی گل نار بیگم دی گل زارالم کسر دی تلگول دی اغیی پویی کی پا غیی بندی سر ندی خبر نچه حال تا دی دوزخ پا دغیی که مصروف دی عذاب بانی اختر یقا دی شیزنو نخبری گی نا زکا روح المانی ذکر کردی و هم عن دعائهم غافلون مکمل نا خبر دی پتا ہوتا نشتری وهم عن دعائهم غافلون گورا دی آیات کیو گورا دی آواز کون کی تا اللہ سوی دی غاٹ گمراہ سیو تی غاٹ گمراہ ومن اول ممن یدعو من دون اللہ دویم دی آواز دی غیر اللہ تا عبادت وی دی یہ بل چا تر مدد کولو تے سوی دی عبادت پرسش پگم آیات کیوں گو رہی وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ سوک تلوی گمراہ دا آغا چانا چھ بل سوک رامدد کئی رامدد کڑے دے او اللہ وی پا دے رامدد کولو با دا قیامت پر ازبان غسی منکر وی بے عبادتهم دے تاویل بھی اسا دے عبادت تے نو دا دے عبادت دے غیر اللہ کو دعا درین دے آواز تاولا کو پروم وی آواز تاولا کو پروم وی سورت رات او دی آواز کون کی تا کافر ام وی سوار نسم لہو دعوت الحق واغ اللہ لدہ بلن درشان واکر آمدد والذین یدون من دونی لا یستجیبون لہم بشائئ اللہ کباست کفیہ الالماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی وما دعا الكافرین اللہ فی ظلال وما دعا الكافرین اللہ فی ظلال نو کافری ہوتا ہوئی کاف یوصل دویم کیوں ہوئی آصب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا تدنا جہنم للکافرین نزلا یو سل دویم کی شرکتوئی فاطر سوار لسم کی میلی دی ویوم القیامت یکفرون بشرککم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ سوار لسم آیات نفاتر اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ بغیر اللہ را مدد چھتے سوی زلالت کوپر شرک نوچے سو زلالت کئی نوغتا بسوائے پیر سے گمراہا آج سو کوپر کئی نوغت با کافر وائے او کاغت با جی سیب وائے کافر آج سو شرک کئی نوغت با مشرک وائے کنا محترم نورانی سیب مشرک بہتا وائے دا اللہ رب دا قول یا ایو الکافرون کا آرچا لخپل اخپل مرتبہ ورکا چیز چاست دے سو حق تینو اق کا حق سکا ورکا حق مشکا و بیا با دبانیانو حقونو شکای چیز سی حق تی اق کالا ورکا دا قرآن وی هم ان دعائهم غافلون نا حالی رحمہ اللہ وی کرے غیر اگر بود کو سجدہ تو کافر شدتارو میں مانے کرشمہ تو کافر کرے غیر اگر بود کو سجدہ تو کافر ستارو میں مانے کرشمہ تو کافر چھے غیر دکو سجدہ اکڑا دبوت نوا کافر شو او دستور عبادتیو کو نا پدیس شو کافر شو مگر مومنوں پر کشادہ حیرہ ہے عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے پو مومنان الارے کلو دی مگر مومنوں پر کشادہ حیرہ ہے عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے مسلمانان باندھ لارے کلو دی چت کئی شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے مزاروں سے جا جا کے مانگے دعائے دے قبروں نے دعاگان غواڑی شہیدانو بانے دے مانختے کئی امامانو در عجید دے پیغمبرانو نوچتے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دے دبانے اس دکی گی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے نہ دے ایمان روانی گی او نو پیدے دے چکمدو نہ اسلام روانی گی نہ دا سندہ دا ہم گمراہی دا زکوئی غیر حق را ہر چی خوانت اے پسر کی صدر عالم از و گمراہ تر چیز اللہ نے علاوہ دا بلچان غواڑی لاغن لوی گمراہ نشتے غیر حق را ہر چی خوانت اے پسر کیست کیست در عالم از و گمراہ تر چیز اللہ نے علاوہ دا بلچان غواڑی نو کیست در عالم ازو گمراہ تر دیکھو ازو اللہ سے غلط اس میں تفضیل لگا گمراہ تر لاغن غلط گمراہ بلو نشترے چھتا اللہ نے علاوہ دبل نغواری من لا استجیب له الی یوم القیامہ بتو سے تجھ کی امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو اور کافری کیا ہے خدا را تو اقبال ہوئی کنا چھ بتو سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نو امیدی بتار نو امیدنا ادا اللہ نے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے دو رخما تو کفر باخر سی تو کر لگائی مال لا استجیب له الی یوم القیامہ چھ قبل والے نے شکول دلنا تر قیامت او ہمان دو آئیم غافلون او دی دی دی بلن دی دینا بالکل نا خبران وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً او چکل جمع کرے شید قیامت پر ازم کانو لهم آدھا شی با دیل دشمنان دشمنان بشی والا نیچے نمگلے ندر کرے دا او دشمنان بھی وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او دی بید عبادت دینا بلکل نا خبر بلکل نا خبر بھی دشمنان بولا لیشی چا اللہ خبر کی کنا ای تو خنو را پتا نیشتے انکار بھو کی چا اللہ کلا خبر کی انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين انتم اضللتم عبادي فرقان كم ترشيو انتم اضللتم عبادي تازم بنيان گمراه کړو قالوا سبحانك ادا شيبول دشمنان وكانوا بعبادتهم كافرين او شيبدي او يبدي بعبادت دي باند کافران انکار كون کی و اذا تطلا دا اول یا ندا سب گمراہ دی دا زکا چھے کم نا علاج دا کتاب دن داغی تا شاک کردے کنا نچھے دے اسڑی گولائی با دیشی ندا بسر خوبی خشی نا کنا چھے اسڑی بیمارہ لے علاج نکی نا علاج نا آگا علاج او داروی چکم دی نو آگا اولٹا نور با دیشی نو آگا خکی گی نا نو زورن پینکار دا قرآن چھے قرآن تا شاک کردے دا نو سب سمشی بینات بالکل واضح واضح صاف صاف پاک پاک قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين كفروا كافرون للحق لما جاءهم للحق حق مسئلے تا چکل راغی تا قران چکل راغی تا هذا سحر مبين دا جادو صاف دا جادو دی ہوئی ام يقولون افترا اعتراض دا ہوئی دے زان جوڑی ام یقولون افترا آئے وہی دے چھتے زان نہیں جوڑی آئے دا وہی چھتے زان نہیں جوڑی اچھا کہتے ہیں کہ گڑ لیا خواہ دے دا وہی چھتے زان نہیں جو کر دے قول ورطو آئے نفترائی تو فلا تملکون لی من اللہ شیعہ ورطو آئے کما جوڑ کر دے چھپا اللہ بانے میں دروغ ہوئے لے مزبا اللہ نیولم بیانا انشاء اللہ میں نیوی گانا نتاسم بی اخلاص ہو لے نشی سورت حق کے سلور سلو اختم کی ہوئی لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لو تقول علينا بعض الاقاويل حقا 44 سلور سلو ختم لو تقول علينا بعض الاقاويل كمون باندې زانه خبر جوړ کړه نو مونږ با لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين مونږ په زور باندې نیولې د مړې رګ بم ته پرې کړه نبی علیہ السلام دق و ادل توم این افتاری تو کمی در زان نجوڑ کرو انو فلا تملکون لی من اللہ شیعا فلا تملکون لی انو تاسو مال مالکان نی دا اللہ دا عذاب نمامولی بیا ما دا اللہ دا عذاب نخلاصو لی نشی ہوا آلم بما تفیضون فی خوزا زوم اللہ تسپارما ہوا آلم آغا اللہ دی پوا پاغ بانی تفیضون فی بما پاغ کارو پاغ خبرام بے ما پہارا غسیز بانے پا کارو پا خبر بانے تفیضون فیہ چھ تاسو شروع کوئی پاگی کے چھ سو شروع کوئی خبری ما تا کوئی ما بانے ترازون کوئی زما بارا کس خبری کوئی نو اللہ بھی پوئی کی کفا بھی شہید ہم بینی و بینکوم پورا دے اللہ گوا پمی زما پمی استاسو کے زما اللہ شہادت دے نبی علیہ السلام شہادت دے اللہ فاقانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندھی کفا بھی شہیدان پورا دے اللہ گواہ پمیا زما پمیا ستا کی ستا سو کی دا باغ سو کوئی چراغی نتیجہ بالکل یقینی سرگندی کی دا قادیانے ہوئی چین دی شہادات ان کاملہ دا باغ اسی ہوئی بیا شہادات کاملہ بول راشی خپا بتلان دا غبان دے چٹٹائی کے بیا مرداری گی کفا بھی شہید بینی و بینکم پورا دے اللہ گواب میں زماب میں استازو کی وہو الغفور الرحیم ترغیبی ورکو او گورا سمرا اللہ سمرا غفور الرحیم دے سمرا مخلوق بانے محربان ومن اضل ممن یدو من دون اللہ دا اللہ نا خلاف نور را مدد کردی دویم گورا نور را مدد کردی دا اللہ کتاب بارکی ویردی چه آزا سحر مبین دا اللہ دا کتاب بارکی ویردی هم یقولون افترا چه دا دروغ دا زان نوائی دورا کارون اکڑی سرد دی نبیا دعوت انہو وہو الغفور الرحیم ذرا شی راشی سارک چه ما خام کورتا راشی رکو تموائی خیر دا وہو الغفور آغا اللہ دا پردہ چه انکستا سب دی ارسو پردی واچی ما پومکی الرحیم لوے محربان قول ما کنتو بید امن الرسول نو فائدہ تی وانغستا غفور الرحیم نے فائدہ وانغستا پا بلترب شو نبیائیو اعتراضیو کوئی لا صلف لکم فی ما تقول لا صلف لک فی ما تقول چی دا کما خبرہ کہنو پا دیکی دی مشران نشتا دا کابیرون آقی دا کابیرون ویسی آقی اکابیرو آکڑے اکابیرو کگلے او تا دا مشرانو خلاف کو دا لوی لوی لوی لوی غٹ غٹ مولیانو او غی دا مسئلہ نو کڑی او تا دا مسئلہ کئی تا پا دے که اوازی سوکشتا دا سرنا ملگر دی نشتے مشران دا سر سوک نشتے جواب ما کنتو بدعا من الرسول دا سو ای ظالمانو ما کنتو بدعا من الرسول نیم زا نوی ما کنتو بدعا نیم زا نوی دا پیغمبرانو نام چگینی دا دعوت ما نوی را وڑی دا خود نوی نه دا خو زور دعوت دا آدم علیہ السلام دا وقت نگا گیدل دا تردی وقتا ما کنتو بدعا من الرسول نیم ازا نوی راغل دا پیغمبرانو نام وما دری ما یفعلو بی ولا بی کوم او ما تفتنشتے ما یفعلو بی ولا بی کوم داوی چیزی جی تیراس کو نواتوی ویزا اخلاص بشو در نسوک بری سنبال کی نوی راغل دا سی و سور از یواز دی غگیگی وی مناوی بس اس پا بخپل سی شی ختم شی خپل بس شی ختم شی ای و سور از یواز دی او یا ساد دا میشن دیر کم دی لگو اخی با ختم شی نبی علیہ السلامی در اروان وقت زیموارین عالم خو خبرم بلکل صدا کارا دا وما دری ما یفعلو بی والا بی کوم ما تبتنیش دی آغا چه کیگی بما سر کول کیگی بما سر والا بی کوم او نتا سران پا دنیا کی ناٹا کو سر رکھا واپس کی دنیا دا ما تا دنیا دا حالت پتا نشتے مطلب دا یو مطلب ما دری ما یفعلو بی والا بی کوم چه زما دا میشن بس سر تا رسی و زبا جواندیم او کانا زبا دا میشن دا سر تا رسی دونا مخ کی وفات شم خو خبرمی بلکل صدا خبرمی کردا ما کنتو بیدام من الرسول نوی نیم زغا خبر زوتو ما طول و انبیاء و یو مسئله دا دارا تپتا نشته چه زما دا مقصد بسر تا رسی او کبا او نرسی مخ کی با وفات شم زما پا جواندانه و پا طول دنیا عام شی او که زما نرست و پا طول دنیا سشی عام شی پا ده نیم خبر خورسی با سر تا برسی قام خان دویم دارا تپتا سمال دا مرگ دم کیانی را کوئی نو ما دری ما یو فالو بی والا بی کوم ما تپتا نشته ده چه سوا کیگی زما سا سوا کولی کیگی ما سرا و سنتا سرا دا پتا نیشتی چه زبا خپل مرگ برم او کستاس دلا سمام دا پتا ما تا نیشتی چه وجل کیگم با شهید کیگم با او کنس خپل مرگ بانده با مرم مرم مرگ بلا رزی دا پتا را تنیشتی و ما دری ما یفعلو بی ولا بی کوم نا دا آخرت خبر ندا دا آخرت خبر خو نبی علیہ السلام خپلو پیغمبرو خپلو ملگرو تابدارو لجنت زوتای که نزوتای کاغه تا دا پتا نی چه مالا با جنت راکی بده بانه و که دوزخ پر راکی نو بیا دعوت سلور گی ناو خو یقین ده بده بانه چه زما پا میشن که کامیابی ده زما پا میشن که سده کامیابی ده او جنت زما پا میشن که ده خدا چه داوی ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم نو دار دنیا بارکی وی چه بارکی؟ دنیا بارکی شاہ صاحب رحمه اللہ ذکر کئی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ فتح الرحمن کی ما کنتو بدام من الرسل نیستم من نو آمده از پیغمبران نمیدانم کی چی میکرده شوا برما و یا بر شما در دنیا قید سر لگوڑے در دنیا ما کنت بدعا من الرسل نیستم من نو آمدا از انبیاء از پیغمبران نمیدانم که چی می کرده شود بر ما و یا بر شما در دنیا زنوی نیم دارا تا پتن نشته چه ما او تا سروا پا دنیا کی سکی در دنیا دا حالت نخبردار نیم البته دا یو خبر بکوم دا حالت و زیموار نیم خپل خبر پریدم نا این اتبع الا ما یوحا الیا تابدارین کوم مگر داغی کوم چه وی کی گی ما تو مان الا نظیر مبین اللہ یرا خیر دلک پکی زمونگو ممانا این اتبع الا ما یوحا الیا تابدارین کوم مگر داغی کوم یوحا الیا چه وی کولشی ما تو مان الا نظیر مبین او نیم ازو مگر یرا ان کے صاف نظیر مبین قول رائے تم انکان من عند اللہ نقل پیش کی قول و تو رائے تم ایوین اتاس انکان من عند اللہ کئی دا قرآن دا طرف دا اللہ ناو تاسو پہ انکار کرائی یرز خدا خبرکم چھے کزد اللہ دا طرف ننی و دروغ انو خو سپین بازان یہ سی سپین بازان یہ خبر ختم شوا کد اللہ دا طرف ننی او دروغی نو خوب سپین بازانی اخلاصی خدا تا پوس کوم که دا اللہ دا طرف نی او تاسو نمانی نو بیا بسی بیا را تا ہوئی چی بیا بسی بیا را تا خبر او کئی چی بیا بسی ارائیتو من کان من عند اللہ آئیوینی تاسو خبر می کئی ان کان من عند اللہ کی دا قرآن دا طرف دا اللہ نام و کفر تم بھی او تاسو انکار کڑی بدی باندی او انکار کوئی تاسو بده قرآن او حال داره چو شاہد شاہد من بنی اسرائیل علا مثلی بیان کرده و بیان کن کی گواہی کرده آئیو گواہی کن کی من بنی اسرائیل ده بنی اسرائیل انا علا مثلی پا مثل ده بانده شاہد شاہد من بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام او یا ده حبشی والا چیو صورت مکی ده ده حبشی والا چی آغیر علل اتیا کسا یا زیاد او اسو شو مسلمانان شو او غیوی چستا کتاب بالکل حق تے شاید شاید من بنی اسرائیل او بل که عبداللہ ابن سلام مراد شی رضی اللہ تعالی عنہ نو اگر کو صورت مکی دے خدا با آج ما سیکونو بمنظرت الواقع بشی دا شو تب اعتبار ما یعولو الیه وی ما سیکونو بمنظرت الواقع چه کمرا روان دینا با دا سجی لکا چه اوسو شوی و شاید شاید من بنی اسرائیل او بیان کرده او بیان او بیان کرده او بیان کون کی بم بنی اسرائیل یاد بنی اسرائیل انا علامی سلی پشاند دی باندی یعنی دی پا مثل باندی پا تورات کی اموا فا آمنان وقت پیمان روڑی وستاک بر تو موتاو زان غٹ گرن لی نووائی چه بیا بسکی جی جزا نشتے یعنی ان کانا کذالکا که خبر دا سی چه دا اللہ دا طرف تاسو انکار کوئی او سرد دینا چه نقل بنی اسرائیل دا طرف نوم سده موجود دے او اغای منی او تاسو دان سکوئی غٹ گنی نو سبی بیا آلستم اضل الناس و تاسو بیا لوی گمراہ نیس آلستم الظالمین ولی بیا تاسو ظالمان نی خیئی کنن افتا منون من عذاب اللہ آیا پا آمن بشی دا اللہ دا عذاب نسو ننشی پا آمن کی دلے الستم اضل الناس الستم اضل الناس اینی تاسو بیالوی گمراہ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ توفیق نور کی اکلا کو تب ظلم باندے چی پا ظلم و پینات باندے کلا کینو اللہ غیل توفیق نور کی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ توفیق نور کی اکلا کو تب ظلم وقال اللذین کفرو دا پروپیگنڈو تا گوروس دا از بلا پروپیگنڈا اول ادا اکڑا ویدا نوی وی بلا اصدا کی وقال اللذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه دا بلا پروپیگنڈا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا وای کافران مومنانو پا حق کی للذین آمنوا پا حق دا مومنانو کی لو کان خیرا ما سبقونا الیه کوی دا من اللو قرآن خیرا کوی دا من اللذی کتاب او دی پیغمبر خیر ما سبقونا آئی نو دی بنو مخیشوی دیتا ما سبقونا نبو مخیشوی زمانگنا ما سبقو نبو مخیشوی دی نا زمانگنا الیه دی منلو تا کده دی پیغمبر دا منل پدی که سخیر وی دی به زمون نمخی شوی یعنی دا خیر تیک داران چیو دا خیر تیک داران خوی من گیو چه سو خیر دی نو پکار داری چه مونگ لوی کنا دا یو غلط خوی دی چه پی انسان که راشی چه سبقت حاصلی مخکوال حاصلی کدا پا مولا و پا طالب که راغی نام تبا دی چه سبقت حاصلوم مخکوال حاصلوم چه با زا پار کار که زا پیش پیش ما زا سیما پیش پیش دا سڑی نه دین کار بیانی کی گی دین کار دا آغی عالم نکی گی چه آغا دا او از لکی چه دا دین کار دیوشی دا دین کار دیوشی خواه که زما دا لاسوی او که زما دا خلی او که دا بل دا خلی خوش دا دین کاروشی دا دین خدمت دیوشی که زما پا جبی که دا بل پا جبی نو چه دا بل یو سڑی هم دا توحید مسئله بیانی او دا دین مسئله بیانی دا قانون مسئله بیانی دیوی ما شا اللہ شکر دکه خیری دیر اخ کل خبرو شوا ملگرم بل پیدا شو او بلم چه کم دنو مسئله بیان کرا او کزرل که دارال چه دا تو گو رو توحید تو گو دا دیوز توحید بیانی توحید خوز ما کار دی دا تو گو را او دا دی خبری بیان تو گو را داو چه ما کروی نو خبوا خلق با سوی چو گر پلان کی موری سب خی مسئله اکڑی دا چه ما کروی نو سبوا خبوا دا متکبر عالم دی دا متکبر دی نو یو کاتیمی یو مداهینی یو متکبری او یو حقانی عالمی ربانی کاتم چه دا سر دا حق مسئله بیانی نا مداهین بیانی خصوصی کئی کچر تا که دا دا کار پکی لگ خرابی گی نو بیا مسئله نبیانی مداهینی او درم چه کم دنو آغا سی متکبر اغوی چه دا حق مسئله دیو شی خوزما پا جبا قانون دی دا اسلام نافذ شی خوزما دا تنظیم نا او زمونگ دا پارتای نا داری چه کمین سیاسیانو دا کار دی چه قانون دی نافذ کو خومنگ دی سکو نافذ کو چه بل سوک دا قانون آواز پرتکینو پا دی بانی بدلگی صوفی محمد صف خلافی نکو ولی صوفی محمد صف صد بل کتاب آواز کو او قرآن آوازی کو کنا نو آپی بدلگی دلا او غی خلاف کو دا متکبر عالم دی او بل ربانی چه دا دین کار او خدمت تیوشی چه دا چانه ای خوش بز دا دین کاروشی دا سبقت خوی دای داوی نه سڑیا که دا خیر وی کنا و دی که سفایده وی نو منگ اولی منگ کریو و دی که سفایده نیشته دا کشران مغرور و کل چه دی که سکار نیشته کشران دو که کئی چه اغی دیل لال نیشی چه دی که گوره فایده نیشته دی که دی که سفایده وی نو گوره کنا دا وی دا غشانته ویسی که دی روجود دی درس که سفایده وی نو پلانکی مولی سی بولی نکی پلان کې مولي سی بولنه کې پلان کې مولي سالوي خرده کې قران دا سړی اوسګار دی دا ولي دا د کشرانو دو دغه کول د پاره چې اسنه کشران درسونه لاله شي زګه چې درس لاله شي نو بیا د درس وال شي دا قانون دی فیر قران رحم الله ته وی چې دا څه چلې چې تاله سالوي خطر زول راشي نو بس غستا شي او موږ سره کلونه په مدرسو کې تیر کړي او بس هغه زمنګ نو وړي او ستا شي شیر قرآن رحم الله بویتا اگه تا بیتا سر نکل دی نکل نا بیوتا بیتا سر نکل دی خواگه دا او تو علاقه ور که بیاستایشی شیر قرآن رحم الله بویتا ما سر نکل ندی خوطا سوال پسترگو پتای لگولی او چی ما خوال راشی زور دسترگو نسل ریکم پتای لریکم نو اگه تا ارسخ کارشی ارسو تا پتاو لگی چی یارا رختیا کم دی و دروخ کم دی نو ادی وجنه چی کدن پس سلویخ تورزو که دا قرآن شی او دا حق ملگری شی نو دا بنده چی پریدا قرآن لمزه سر پا دوری لور شا بل سلا ور شا بل سلا ور شا خوچه قرآن لور نیشی زکر بیاده چا کی گی قرآن والا کی که دی که سپایده وی نمونگ بکڑو که نا دی که سپایده وی مونگ بکڑو داوی لو کان خیر ما سبقونا الیه که دی که خیر وی ما سبقونا الیه مونگ با نومخ کشوی دیتا نوی حق داده چه داشی ویلشی که نا لو کان خیر ما سبقونا الیه دار دے کافرو دا مسلمانانو دا طرف نا کافرو تو ہوایا لو کانا خیر ما سبقونا الائے پونشوی لمانے کون پوشی لو کانا کویستا صدا تکذیب کویدا نمانل خیر نو ما سبقونا الائے دی بنو مخی شوی دا کافر زمانگ نا دے تکذیب تا بیا مانگ دا تکذیب مخی کڑو کدے کے خیر ہوئے زکا صحابه کرامو دا قانونو چاہی دا خیر کار پری خینه دے نو کچر تا دے تکذیب کسو خیر وے او دے نمانولو کسو خیر وے نو دا با دا صحابانا پاتے شوے نو دا دی وجہ نے چکم دنو اللہ اللہ دا صحابو تعریف دا کی چی دا غیر نو دا خیر کار پاتے شوے دا غیر نو دا خیر کار پاتے شوے نو دے دا غیر دا وجہ نا ابن کثیر پا دے زائے باندے دا اہل سنت والجماعت تعریف کی چی اہل سنت والجماعت بسو کی نا غوی و اما اہل سنت والجماعت فیقولون کل قول و فعل لم یثبت عن صحابت ہوا بدعت اما اہل سنت والجماعت ہر چی اہل سنت والجماعت تی اہل سنت والجماعت دا بسو کی دا دا نم نم ندے بلکہ دا دا کار نم دے دا بسو کی وَيَقُولُونَ كُلُّ قَوْلٍ وَفِعْلٍ دای هغه خلق دی چې دی وای چې کما خبره او کم کار لم یثبتان صحابه چې هغه د صحابه او نه ثابت نوی دای بلاغه په حق کې وای چې هو بدعتن چې دا څه دی بدعت دی ولی زکه د صحابه شان داده لئنهم لم یترکو خسرته من خصال الخير الا وقد بادروا الیها لأنهم لم يتركوا خسرة من خصال الخير دینا مخ کی داوی ذکا لو کان خیر ما سبقونا الیه کدا غکار خوی کانانو زمنگ نبو تو صاحب مخ کی تلیو دا چوز دوا بعد سنت کی ویلہ اسقات کی او یا چکمن صورتونو وی یا چکمن شومی کی یا خیراتونو کی بدعات کی بدعات کی یا جمہوریت کی دا مولیان او دا قوم نے خدمت او دا ثواب پنیت باندې کی نوے دا جہاد پنیت باندې کی چا پنیت جہاد پنیت نو ورته وایا کنا چې دا بدعت دا جمہوریت سره بدعت ته لو کان خیر ما سبقونا الی کدی جمہوریت کې څه خیر ویني دا به ټولو مخه چا کړو صحابه کرام بکړو ځکه لئنهم لم یترکو خسرتا من خصال الخير لئنهم لم یترکو خصلتا من خصال الخير الا وقد بادروا الیها ځکه صحابه چې کوم نه یو د خیر کار پرې خینه دي الا وقد بادروا الیها مگر صاحب اوغه تصور لیدا منډه والی اغه مخ کی تلی دی اغه تا نداله جال سنت والجماعت دی ته وی نو مال سنت والجماعت نا چې بدعات ټی کداری شرکیات ټی کداری د غیر د کلچر ټی کداری اوغه د څه شي اهل سنت والجماعت شي نا اهل سنت والجماعت اغه با اغه چې قران او سنت مکمل تابعدار او د بدعات مکمل سی خلافی تانا چوی بدعات و دعا باد سنت پہ ایتر اجتماعی ثابتو ما اوزان تلی کسی شے اہل سنت والجماعت دا اہل سنت والجماعت نرے دا اخلی سنت والجماعت تے دے سنت او جماعت دا خلقون اخلی دے خلاف دا غی پرچار کی پو نم بانے سوک اہل سنت والجماعت کی گی نا لو کان خیرم ما سبقونا الے ایسے چھ دیکھ لگی گوتے ہوئے دے یاد کی نور بکم سر روزی لو کان خیرم ما سبقونا الے که دا دا شریعت دا دعوت او دا دا قرآن دا درسونا دا خیر وی نو ڈاکترانو انجینئران وی سڑی مونگ بکڑیو کنا آغی تو مز دا خلق پزرخ کاری وی کدی کسا فائده وی کنا نو مونگ بکڑی وی مونگ با کڑی وی سڑی دی کسا دا سدغنیشتے دا انسانیت خدمت کل غوی با دا غی تو وی لو کان خیر ما سبقون آئلے و از لم یحتدو بیهی فسیقولنا زائف کن قدیم وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ او کلم چې دی لارونو می په دې باندې په قران لارو ونه موندا نو قالو ما قالو وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ چې کلا پاو کې چې دی ونه موندا په دې قران باندې لار نو ویل چې سی ویل نو بس ویل نو فسيقولون عذاب كن قديم یقینا دا چې وای زرد چې وای دی عذاب كن قديم داري دروغ زاړو زاړو دروغ دی مړه عذاب كن قديم داري دروغ زاړو وامن قبلی کتاب موسی سنگ زړه دروغ دی زړو خود دې تایید کړی فون شې دې زړو خود دې خبره مرستا تایید کړی وامن قبلی کتاب موسی امام و رحمان او مخ کې دې قران کتاب موسی علیہ الصلوۃ والسلام امامن پیشوا و رحمتن و مهربانی مخ کې امام او مخ کې سوا پیشوا و مهربانی وا اوس چې کمنو داغه مهربانی نمونه سده قران دې اوس پدای امامي وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا او دا قرآن چھے مصدقون تصدیق بیان ان کے لئے لسانن بجبدا ربائی کی لسانن عربیہ فجبار بایک لینذر الذين ظلموا دا شویر یا کسان لرا چې ظلم کړل غیر الله را مدد کړو قران د میشن خلاف کړي خلاف پروپاګاندا کې ظلمو وبشرى للمحسنين او خوشالي ده مبارکي ده پاره د نیکانو ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې ویږي رب زمونږ الله دې ثم استقاموا بعد تکل قدريږي بیا دې حق ادا کی فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبی رب دې باندې او نبی غم جن چره اولئک اصحاب الجنه دا دی جنت یان خالدین فی آمی شوی پدی که جزا هم بی ما کانو یعملون بدلا والا ورک پیشو بدلا پس آز آغی بانی چدی که جزا هم بی ما کانو یعملون بدلا والا ورک پیشو بدلا پس آز آغی بانی چدی که وصوینا الانسان بی والده دا دعی هم دردی دعی و دا سی هم دردی لکه دا پلار دا اولاد سرا لکه پلار دا چا سرا دا اولاد سرا دعی با دا سی همدر دی دعی با دا سی سوی همدر دا چه آغا با چه کم دنو لکه دا پلار دا چا سرا دا اولاد سرا البته اولاد کی بار قسمه ای زن خوبا سمتا بدارو خیجی ویو گورا دعی توی تو خستا دیر همدر دی دا دیر همدر دی دا ستا دیر احسانات تی با دی خلقو باندی دا دعی و دا حق بیان اون کی چه سمر احسانات تی دمر دا لارو پخون کو نشتره نو دا حق بیانون کی توئی چې ستا ډیر لوی احسانات تی په خلکو باندې الهک داسې لکه د مور او پلار په چا باندې په خپل اولاد په فکر دینه نه کړي اولاد کې دوه قسم شي اولاد کې څه شي دوه قسم شي زنه په مور او پلار باندې ځان قربانه اون کی شي او زنه د مور او پلار څه شي خلاف شي نو ګورا چې ظاهری محسن چې ډوډای والا ور کړی دا پای والا ور کړی دی او لوی احسانات یو سره کړی دی نو داغه خلاف کی نو کستا خلاف یو کو نو څه خبره نه ده تسلی بوم شي کنه په مناسبت جوړې پونه شوی دا ایتو استا